أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Neml Suresi 30 ve 31. ayet-i kerimelerde bize geçmişten bir olay anlatıyor. Bir peygamberinin bir putpereste gönderdiği bir mektuptan bahsediyor. Bu akşam inşallah bu iki ayet-i kerimeyi konuşacağız. Mevla Teala feyizimizi bol kılsın. Amin. Allah meclisimize akın akın meleklerini göndersin. Amin. Peygamberleri bize bol dua etsinler. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Rabbimiz ne buyurmuş bakalım. İnnehu min Süleymane. Muhakkak ki o mektup min Süleymane kimdenmiş? Süleyman'dandır. Allah Teala Hazretleri her dönemde dünyayı yarattığından beri, ilk peygamberi ve ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı yarattığından beri her dönemde bazı bölgelere peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir tanesi kimdir? En kudretlilerinden, kendisine en fazla nimet verdiği peygamberlerden bir tanesi. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam. Bu peygamberin zamanında bir hüthüt denilen bir kuş var. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'a Allah Teala hayvanlarla tekellüm etme ilmini öğretti. Hayvanlarla, bizim insanlarla konuşmamız gibi konuşabiliyordu. Bütün hayvanlar ve cinnilerin bir kısmı Süleyman Aleyhisselam'ın emri altındaydı. Hayvanlardan bir tanesi toplantı esnasında toplantıya geç geldi. Kur'an bu olayı detaylıca anlatır. Kimdi o hayvan? Hüdhüd denilen kuş. Hala ülkemizde hüdhüd denilen bir kuş vardır. Google'a girin resmini görün. Çok tatlı bir kuş. Farklı farklı renkleri var. İnşallah cennette onunla konuşmayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Konuşup ne yapacağız? Ne oldu? Nasıl gördün? Ne gördün? Allah'ın peygamberleri nasıl konuştun? Orada insanların puta taptıklarını, güneşe taptıklarını nasıl gördün? Neler anladın? Melike, o Belkıs denilen Sebe Melikesi konuşurken sen ne duydun? O anda ne hissettin? Bu soruların tamamını Allah bize nasip eder de, lütfeder de cennete gidersek, hem peygamberlere, hem peygamberlerin etrafındaki yardımcılara, havarilere, ve hem de onlara yardımcı verilmiş hayvanlara soracağız. Cennete girecek olan bazı hayvanlar var. Kabe'yi yıkmaya gelmeyen Fil Mahmut gibi. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu karınca gibi. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu hüt hüt kuşu gibi. Allah bize nasip ederse biz de ona bazı sorular soracağız. Hüt hüt kuşu nereye gidiyor? Sebe denilen bir bölgeye gidiyor. Yemen tarafları. Orada bir melike var. Melike ne demek? Kadın, kadın lider, kadın hükümdar. Melik erkek hükümdar, melike kadın hükümdar demek. Kur'an'da ona melike diye hitap eder, ismiyle hitap etmez Allah. Kur'an'da hiçbir kadına ismiyle hitap etmez, bir kadın hariç. Bir tane kadın hariç. Peygamberimizin hanımları dahil hiçbir kadının ismini anmaz Allah'ımız. İsmini zikrettiği kadın kimdir? Sağlam dervişsiniz, tebrik ederim. Meryem annemizdir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Onunla da konuşacağız inşallah. Onun sohbet meclisine gideceğiz Allah bize lütfederse. Ondan dinleyeceğiz. Benim en çok merak ettiğim olay ne? Kucağında bir çocuk, hayatında eline bir erkek eli değmemiş, kucağında bir çocukla zalim Yahudi alimlerinin ve halkın huzuruna çıkıyor. Ve alimler diyor ki, bu çocuğu kimden peydahladın? Bu zinayı kiminle yaptın? Bize zina ettiğini söyle, ikiniz de yakacağız. O sahneyi kimden dinlemek isteriz? Hazreti Meryem'in kendisinden. Allah bize nasip etsin inşallah. Şimdi hüthüt denilen kuş kimi görüyor? Sebe melikesi ve ahalisinin tamamının yaratıcı olan yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ı bıraktığını ve Allah'ın yarattığı bir enerji deposuna, ulaşamayacakları bir noktaya, güneşe secde ettiklerini görüyor. Sabah ve akşam günde iki defa güneşe secde ediyorlar. Sabah doğuşunda, akşam batarken. Hüt hüt bunları görüyor ve alelacele koştura koştura çok önemli bir bilgi almışçasına, bir istihbarat almışçasına, o dönemin MİT ajanları gibi Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Süleyman Aleyhisselam sert çıkıyor. Ben bütün hayvanatı ve bütün cinleri, bütün tebamı, vezirlerimi huzuruma topladım. Sen neredeydin? Ey Allah'ın peygamberi, ben evet geç geldim, kusurluyum biliyorum ama elimde öyle bir bilgi var ki sen bunu duyduğun zaman şaşıracaksın. Ben çok sapık bir millete denk geldim. Sapkın bir millete denk geldim. Kim o millet? Güneşe tapanlar. Sebe halkı. Onlar ne yapıyordu dedi Süleyman Aleyhisselam? Onlar yerlerin ve göklerin sahibi olan tek ilahı bırakmışlar ve o ilahın yarattığı bir resme, nimetlerden bir tek nimete, güneş Allah'ın yarattığı milyonlarca sayılamayacak nimetlerden sadece bir tanesidir. Bugün güneşe tapanlar kimlerdir? Japonlar. Japonların resmi ilahı güneştir. Tıpkı İngiltere'nin resmi dininin Hristiyanlık olması gibi, üç tanrı olması gibi. Japonların resmi dini güneşe tapma. Allah hidayet nasip etsin. Amin. Her beldeye peygamber gönderdi, Allah oraya da peygamber gönderdi. Ama dinlemediğin zaman, peygamberlerin yolunu bozmaya başladığın zaman kendi kendine bir şeyler uydurmaya başlarsın. Ve kendini tatmin edersin. Ne var bunda canım? Ben de bir dine uyuyorum. Bak ben de içimdeki bir ilaha tapma isteğini güneşe taparak dindirebiliyorum dersin. Japonlar bugün bunu yapıyor. Sebe melikesi ve halkının yaptığı gibi. Hüt hüt böyle söyleyince Süleyman Aleyhisselam dedi ki hemen bir mektup yazmam lazım. Bir mektup yazdı ve mektubu kime gönderdi? Belkıs'a gönderdi. Sebe melikesine gönderdi. Şimdi Allah'ımız o geçmişteki sahneyi alıyor, bize aktarıyor. Ama burada ince bir nokta var. Allah'ın peygamberi mektuba nasıl başlıyor? İnnehu min Süleymane. Muhakkak bu mektup Süleyman'dandır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup bismillahirrahmanirrahim diye başlamaktadır. Ulema, bu ayeti tefsir eden ulema ne diyor? Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki bismillahirrahmanirrahim tesbihi ilk peygamberden beri vardır. Çünkü Süleyman Aleyhisselam, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan yüzyıllar önce dünyaya gelmiştir. İslam dinini, o anki şeriatı yaymaya çalışmış, babasından kalmış olan Zebur ile amel etmeye çalışmış bir peygamberdir. O bile Besmele-i Şerif'i tıpkı bugün bütün Müslümanların söylediği gibi söylüyorsa, demek ki bütün peygamberlerin ağzındaki zikir, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Dikkat buyurun. Osmanlı'nın ilk halifesi kim idi? Atamız Yavuz Sultan Selim Han. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bugün hayatta olsaydı, sorun basittir. Bugün hayatta olsaydı, Muta çocuğu Şiiler, Muta çocuğu İran. Bugün Müslüman çocukları katledebilir miydi? Bugün Halep'teki yaşlıları, kadınları öldürebilir miydi? Kızlara tecavüz edebilir miydi? Şimdi atanız Yavuz'un neden batıya gitmediğini, doğuya gittiğini anladınız mı? Kardeşler, bütün padişahlar hep batıya sefer yapmışlar. Bir tanesi hariç. Kim o? Atamız Yavuz Sultan Selim Han. Neden doğuya? Çünkü batıya gitsem bunlar kalleştir. Bunların Hazreti Mehdi'yi gelinceye kadarki tek düşmanı Müslümanlardır, Ehl-i Sünnet'tir. Batıya gitsem ordunun tamamını sevk edemem. Ancak yarısını götürebilirim. Ordunun yarısını götürürsem zayıf kalırım. Ordumu kaybedebilirim. Tamamını götürsem bunlar arkadan vurur. Hainlerin en büyük özelliği arkadan vurmaktır. Bakın FETÖ'ye. Bakın FETÖ'ye. Arkada durur. Hemen kendisine güvendiği ve tabi olduğunu iddia ettiği adamın hemen bir arkasındadır. En güvenilir adam gibi görünür. Yüzünde 10 tane maske vardır. Ama en zayıf anında silahı çıkartır ve sol parmağını havaya kaldırır, Allahu Ekber der ve önündeki adamı vurur. Şimdi o FETÖ'cü, o zımmiyi vurduğu zaman ne yaptı? Sol parmağını havaya kaldırdı. Neden? Çünkü suikastçiler şu anda yaptığı anlaşmalarda adamı istediğin, öldürmemi istediğin adamı öldüreceğim ama Allahu Ekber'li mi öldüreyim, Allahu Ekber'siz mi öldüreyim? İkisinin tarifesi farklı. Allahu Ekber'li öldürürsem daha fazla para alırım. Bugünkü suikastçiler böyle artık. Anlaşmayı böyle yapıyorlar. Allahu Ekber'li ne demek? Müslümanların üzerine yıkmak istiyorsan bir yerde bomba patlatmadan önce Allahu Ekber diye tekbir getir. Tamam, kim yaptı? Bomba patlamadan hemen önce bir ses duyduk. Neydi o ses? Allahu Ekber. Ne demek bu? Müslümanlar yaptı. FETÖ'den Müslüman olur mu? Şia'dan Müslüman olur mu? Ben hafızım, bana dokunmayın, benim hayatımda elime erkek eli değmemiştir diyen Müslüman kızı kirleten Şii sapıklarından Müslüman olur mu? Kafire dokunmayan, kafire vurmak bize haramdır diyen sapkın Şia'dan Müslüman olur mu? Kur'an ayetleri eksiltilmiştir, Allah Kur'an'ı koruyamamıştır diyen Şiilerden Müslüman olur mu? Atan Yavuz'un neden doğuya sefer ettiğini anladın mı? Müslüman. Bugün bizim Yahudi ve Hristiyanlar ne kadar büyük düşmanımızsa, aynı nispette büyük bir düşman kimdir? Şia'dır. Vehhabi Selefiler bile, bakın, Vehhabi Selefiler bile sapıklıkta ve Ehl-i Sünnet'e düşmanlıkta Şiilerin yanına yaklaşamazlar. Onlar da düşmandır, teröristlerdir. Ama Şiilerin yanına yaklaşamazlar. Şia itikadında Hazreti Mehdi'yi gelinceye kadar kafirlerle savaşmak haramdır. Onlar kimi bekliyorlar kafirlerle savaş için? Yahudi ve Hristiyanlarla savaş için? Hazreti Mehdi'yi bekliyorlar. O gelinceye kadar kiminle savaşacaklar? Dünyadaki 1,5 milyar Müslümanı katletmek ve onları devşirmek, Şiileştirmek, Mecusileştirmek. Hazreti Mehdi'yi gelinceye kadar tek amaçları budur. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet uleması şöyle der. 72 sapık fırka içinde Şiilerden daha sapığı yoktur. Atamız Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, ayete dönüyorum. Bir çocuk bekliyor. Hanımı hamiledir. Biz Müslümanların hanımı hamile olduğu zaman zayıf Müslümanlar ne yapar? Hastanede volta atar. Daha zayıfları ne yapar? Ellerinde telefonla köy kurtarır. O köy oyunları falan var ya. Hanımı içeride, çocuk doğuruyor. Bu elinde köy oyunu oynuyor. Böyle Müslümanlar var bizim etrafımızda. Ne yaptın diyorum, o 2-3 saat hastanede beklemişsin. Ne yaptın diyorum. Hocam diyor, stresimi atayım diye diyor. Açtım diyor, film seyrettim. Hanım içeride can çekişiyor. Doğum demek ölümün yarısı demektir. İslamiyet'te bir kadın doğururken ölürse şehit gider. Tıpkı bizim savaşta, cihatta öldürmemiz gibidir. İslamiyet'te bir kadın lohusa halinde çocuğu doğurduktan sonraki 40 gün içinde ölürse şehit gider. Allah'ın kadınlara verdiği büyük nimetlerdendir bu ikisi. Şimdi kadın orada can çekişiyor. Kadın orada sana en büyük nimetin bir vesilesi olmak üzere. Ölmeyle burun buruna gelmiş, sen elinde cep telefonunda oyun oynuyorsun. Ne yapacaksın? Atan Yavuz'un yaptığını yapacaksın. Hanımı doğum esnasında sancılanmışken, bağırıp çağırırken Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. Ey Müslümanlar, hanımı hastaneye götürdünüz de köşeye çekilin, açın o cep telefonundan. Köy oyunlarını silin. Kur'an programları yükleyin, hadis programları yükleyin oraya. Ücretsiz bunlar. Yükle bunu. Hem oku Kur'an'ını hem hanımına hediye et. Allah'ım şifa et de. Bu Kur'an sadece bir sevap kazanma. Yahut da sadece bir yaşam kitabı değildir. Şifa kitabıdır. Kur'an kendisine şifa diyor. Bu ayetleri okuyacaksın, hanımına dua edeceksin. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ayeti okurken hangi ayete geliyor? Müjdeci geliyor orada. Sultanım, müjdemi isterim. Çocuğunuz dünyaya geldi. İlk halifemiz. Hangi ayette? İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki o mektup Süleyman'dan gelmiştir. Diyor. Tam bana müjdeyi verdiğin an. Bu ayeti kerimeye geldiysem, Allah beni tevaffuk ettirdiyse, bu çocuğumun ismi Süleyman olsun diyor. Osmanlı'nın en kudretli üç tane padişahından bir tanesi kim? Fatih, Yavuz, Kanuni. En kudretli, topraklarımızı en çok genişleten üç padişahtır. Zirveye çıkan hangisi? Zirveye çıkan Kanuni Sultan Süleyman. İşte ismini verdiği o çocuk var ya, ismini nereden almış? Çocuğunuza isim koyacağınız zaman Kur'an'dan alacaksınız, peygamberlerden alacaksınız, sahabelerden alacaksınız. Alimlerden alacaksınız. Yok ben Tunç koymak istiyorum, kuvvetli olsun. Olur mu? Olmaz. Ben Bora koymak istiyorum, Bora. Çocuğum öfkeli olsun, öfkesinden etrafındaki insanlara korku salsın. Olur mu? Olmaz. Çocuk öyle bir öfkeli olur ki, her kızdığında anasına babasına küfreder. Her öfkelendiğinde karısını boşar. Hanımıma diyor hocam 30 tane talak verdim diyor 30 tane. 30 talak veren bir adam ne olur? 3 talak verdiğin zaman nikah zaten düşüyor. Bu adam öyle bir öfkelenmiş ki 3, 9, 30 ne kadar talak varsa diyor kadın sana verdim diyor seni boşadım 30 kere boşadım seni diyor. Bir adam bunu söylediği zaman ne olur? Karısıyla arası boş olduğu daha kötüsünü söyleyeyim bu kadını bir daha nikahına alamaz. 3 talak veren bir adam bu kadını bir daha nikahına alamaz. Hanımına çok öfkelendiğin zaman seni bir kere boşadım diyeceksin. İki defa ya da üç defa gaza gelip de boşadım demeyeceksin. Bora koyuyor ismini sonra çocuk öfkeleniyor. İşte kardeşler, Allah Teala Hazretleri peygamberinin mektuba neyle başladığını anlatıyor bize? Besmele ile başladığını anlatıyor. Peki biz Müslümanlar hayatımıza çeki düzen vermek istersek, biz Müslümanlar Allah'ın istediği bir nizamı yaşamak istersek ne yapmamız lazım? Her işimize besmeleyi koyarsak kardeşler, tıpkı sahabe-i kiram efendilerimizde olduğu gibi, tıpkı Osmanlı zamanında olduğu gibi Allah bize dünyanın hakimi kılacaktır. Dünyanın her tarafına adaleti götürmek neyle başlar? Besmeleyle başlar. Bu besmeleyi hayatımıza monte edersek Allah her işimizde bize bereket verir, yardımcı olur. Besmeleyi şerif, her işinde başa besmeleyi koyacaksın. Ama hocam bizim İslam'a uygun olmayan işlerimiz de var. Ne gibi? Faiz müessesesi olan bankaya giriyoruz. Fatura ödemeye gittiğimiz zaman faturamızı geç ödüyoruz. Fatura ödeme merkezine gittiğimiz zaman besmeleyle girmeyelim o zaman. Girersek yavrulma ihtimali var. Çünkü faizle işleniyor burası. Ülkemiz şeriatla yönetilen bir ülke değil. Demokrasi denilen bir sistem, insan yapımı bir sistemle yönetiliyor. Buna da mı besmele çekeceğiz? Hayır. Besmele öyle bir şey ki şu anda ülkemizde ki geçerli olan sistemde içki içmek caizdir. İçki içmek kural dışı değildir. İnsan akşam evine giderken 8'de, 9'da, 10 olmadan önce içkiyi alır, evine gider, içer. Hiç kimse ona diyemez. Niye evine içki götürüyorsun? Bu yasak. Sana ceza lazım diyemez. Peki besmele niye lazım burada? Besmele şundan lazım. Bu adam bilirse ki ben içki dükkanına besmeleyle girersem gavur olurum. Bu adam o dükkana girmez. Bu adam bilirse ki ben kumarhaneye girersem, ben o iddia bayilerine, kumar bayilerine girerken besmele çekersem kafir olurum. Bu adam bu bilgiyi öğrenirse bu adam oraya giremez. İman kaybetme riski var. İman kaybettiğin zaman ne olur? 3 tane Allah var diyen adamla hiçbir farkın kalmıyor. Ebedi olarak ateşte oluyorsun. Şu halde ülkedeki bütün Müslümanlar hayatlarının her anına besmeleyi monte etmek zorundalar. Besmele, bu öyle bir nimet. Bismillahirrahmanirrahim. yeme içmeyle başlar kardeşler. Besmele yeme içmeyle başlar. Yediğin içtiğin nur olsun istiyor musun? Besmeleyle yapacaksın. Besmeleyle. Bir adam size geldiği zaman ve vesvese konusunda büyük sıkıntın var dediği zaman senin en önce tavsiyen ne olacak? Yediğin ve içtiğin şeylere dikkat et. Bir, iki, sağ elle ye. Üç, muhakkak besmele çekmeden yeme. Muhakkak besmele çekmeden yersen şeytan müdahil olur. Aldığın her lokmada şeytan içine girer. İçine şeytan girmiş bir adam ne olur? Kimin emirleri doğrultusunda hareket eder? Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmez. Nefsin ve şeytanın emirleri doğrultusunda hareket eder. Buna göre davranır. Bu adama namaz kılmak zul gelir. Ağır gelir. Bu adama sohbete gitmek çok ağır gelir. Sohbette duramaz. Hadi bitse de gitsek ya. İçinde şeytanlar var, hareket ediyor. Kur'an okunurken bu adamın yerinde duramadığını, suhuli bir şekilde, huzurlu bir şekilde yerinde duramadığını görürsün. Şöyle 10 dakika, 15 dakika Kur'an dinleyemediğini görürsün. Rahat duramıyor adam. Neden? Allah'ın ayetleri okunuyor. Tıpkı müşrikler gibi. Müşriklere Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ne yaparlı? Ne yaparlardı? Yeter artık, sustur şunu. Kes sesini, başka bir yerde oku. Tahammül edemiyor. Allah'ın ayetlerine tahammül edemiyor. Çünkü şeytan tarafından kontrol altında. Cinlenmiş bir adama biz ilk neyi tavsiye ederiz? Cinlenmiş. Saffat suresini, aile bireylerinden bir tanesi Saffat suresini alacak Kur'an-ı Kerim'i. O adam oturacak karşısına. Adam cinlendi mi, cinlenmedi mi? Nasıl anlayacaksın? Adamı karşına oturtacaksın. Boşu boşuna cincilere, düğümcülere, öfürükçülere para vermeyin. Kandırıyorlar. Alacaksın Allah'ın kitabını, şifa kaynağı kitabı açacaksın. Saffat suresini okuyacaksın. Okurken ailenin diğer bireyleri o adama bakacaklar. Bu adam Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinlerken sıkıntı belirtisi var mı? Ses çıkartıyor mu? Devamlı hareket ediyor mu? Kalkmak ve gitmek istiyor mu? O ortamı terk etmek istiyor mu? Allah'ın kelimeleri bir ortamda okunduğu zaman melekler akın eder. Ama bunu cinler basmış, içine cinler girmiş. Melekleri gördüğü anda cinler ne yapar? Kaçarlar. Kaçarlar. Bu kelimeleri okuduğun zaman o adamda bir rahatsızlık yoksa, olduğu yerde oturuyorsa bunda sıkıntı yok. Sadece vesveselenmiş. Vesvese için ne gerekiyor? Çayı içerken besmeleyle, sağ elle. Yemeği yerken besmeleyle. Abla, yenge hanım, bacım, anneciğim, kocana, çocuğuna, abine, amcana yemek yapacağın zaman nasıl yapacaksın? Abdestli yapacaksın, besmeleyle yapacaksın. Besmeleyle yaparsan Yavuzlar gelir, Kanuniler gelir, Fatihler gelir. Besmelesiz yaparsan çöp adamlar gelir. Çöp adam, adam gibi görünüyor ama çöp. Arkadan sıkan adamlar gelir. Zımmiye sıktı adam ya. Zımmi ne demek biliyor musun? Zımmi demek Müslümanlara, Müslümanlardan eman dilemiş insan demektir. Eman dilemiş, ben senin inancını paylaşmıyorum ama senin ülkende yaşayacağım. Beni koru. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Haksız yere bir zımmiyi öldüren cennetin kokusunu ebediyen alamaz. Bak giremez değil. Başka hadis-i şeriflerinde cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden alınır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bu adam kalkıyor arkasından sıkıyor ve sahte bir tekbirle sol parmağı kaldırır mı Müslüman? Müslüman sol eli kullanır mı? Temizlik için kullanır, yardımcı el olarak kullanır. Tevhid. Tevhid işareti yapmak için sol parmağını kullanır mı Müslüman? Kullanmaz. Ama bu adam ne yapıyor? Emri bu şekilde almış. Ona göre anlaşma yapmış. Artık birkaç bin dolar fazla tekbir getireceğim. Bir de sol elimle parmağımı kaldırırsam 2000 dolar daha isterim. Bunlar hep kademe kademe artıyor. Suikastçilerin artık vizite ücretleri değişti. Tekbir ücreti parmak ücreti. Bir de tekbir getirirse sesli bir şekilde hepsinden daha fazla para alıyor. Muhammed Aleyhisselam'a kim geldi biliyor musunuz? Elçi. Elçilere dokunulmaz, savaş sebebidir. Ya geçen hafta anlattım ya bir evvelki hafta anlattım. Bir elçiyi öldürdüğün zaman savaş sebebidir. Muhammed Aleyhisselam'a kimin elçileri geldi biliyor musunuz? Müseylemetül Kezzab, İslam tarihindeki ilk sahte peygamber. Müseyleme, Efendimiz Aleyhisselam'a biat etti, sonra ondan ayrıldı, farklı bir beldeye geçti. Ben de peygamberim, bana da vahiy geliyor dedi. Muhammed Aleyhisselam dedi ki bu mürtettir, yalancıdır, sahte peygamberdir. Ama insanların bir kısmı ona tabi oldu. Müseyleme, Efendimiz Aleyhisselam'a elçiler gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ın elçilere kıyma emrini haram etme durumu olmasaydı sizin canınızı hemen şu anda alırdım. İslam'a göre siz şu anda merdutsunuz, mürtetsiniz. Dinden ayrıldınız. Çünkü son peygambere tabi olmayı bıraktınız, yeni bir sahte peygambere tabi oldunuz. Allah sizin canınızı almayı bana haram kılmasaydı, mürted olduğunuz için şu anda canınızı alırdım. Ama elçiye dokunmak İslamiyet'te yasaktır. Muhammed Aleyhisselam'ın tavrı budur. Peki bu hain ne yapıyor? Sahte peygambere tabi olmuş Amerikan köpeği. Tekbirle adamın sırtından sıkıyor. Tekbirle. Satın alınmış adamlar. Neden? Besmelesiz çocuk yaparsan böyle olur işte. Hocam, besmele yatak odamıza kadar girer mi? Tuvaletine girer, yatak odana girer, giyinmene girer. Elbiseyi besmeleyle giyeceksin. Nazarlardan korunmak için. Yatarken evuzu besmeleyle yatacaksın. Şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için. Besmele böyle bir şeydir. Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam, övgüler ve selam üstüne olsun. Kabe'yi besmele-i şerifle yapmıştır. İlk taşı nasıl koydu? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytana taşı nasıl attı şeytana? Hani dedi ya, sen nasıl oğlunu götürüyorsun bir rüyaya bakarak? O rüya yalandır, sahtedir. Halbuki peygamberin rüyası vahidir. Şeytan dedi ki, senin rüyan sahtedir. Sakın oğlunu kesme. Allah'ın emri falan değil bu dedi. Halbuki İbrahim Aleyhisselam hatırladı ki, ben söz vermiştim. Aldığı yerden bir taş ve şeytana attı. Şeytanın tek gözünü çıkarttı. Atarken ne yaptı? Taşı atarken bile besmeleyle atacaksın. Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'ndan önce yerden bir avuç toprak aldı. Sonra ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim. Müşriklerin yüzüne attı. Toprağa müşriklerin yüzüne attı. Müşriklerin yüzüne atmasıyla beraber toprağa Allah onların kalbine korku saldı. Korku saldı. Neden? Besmele-i Şerif'le yaptığı için. Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam, hangi kör kendisine gelse, hangi kambur kendisine gelse, Bismillahirrahmanirrahim dedi ve sadece meshetti. Sadece bir dokunuş. Tesbihini yaptı, zikrini yaptı. Uzun saatlerden sonra Allah ile baş başa kalmaktan çıktıktan sonra halkın arasına karıştı. Halka dua etti. Duası neyle başlardı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam elindeki asayı o denize, Kızıldeniz'e ne diye vurdu? Nasıl vurdu? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Filmlerde şimdi ne gösteriyor? Musa Aleyhisselam'la alakalı 2 ya da 3 tane film seyrettim. Üçünde de tek kocaman bir yol, 2 tane deniz açılıyor. Ortadan kocaman bir yol var böyle. Toprak oluşmuş yerde. İnsanlar yürüyerek karşı tarafa geçiyorlar. Hakikati böyle değildir. Bu kitap diyor ki 12 ayrı yol açtık. Musa'nın kavmindeki 12 kabileye 12 ayrı yol açtık. Kur'an söylüyor. Su istedikleri zaman Musa Aleyhisselam ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Asasını kayaya vurdu. Kocaman kayaya. Kayadan 12 tane pınar fışkırttık diyor. 12 ayrı kavme 12 pınar fışkırttık. Neyle yaptı bunu? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Aleyhisselam. Ebu Cehil geldi. Seni sınayacağım dedi Allah'ın peygamberine. Övgüler ve selam efendim üstüne olsun. Yine ne tuzakta geldin dedi. Ey Ebul Hakem. Bunların işi devamlı tuzaktır. Devamlı komplodur. Darbesi biter, cumhurbaşkanlığı seçimi biter, öbürsü başlar, bomba patlatır. Bombaları Alman yapımıdır, Amerikan yapımıdır. Kimyasalları, bileşenleri bizim Türkiye'de bulunmaz. Bizim Türkiye'nin tekniğinde olmayan kimyasal bileşen. PKK'da mı olacak? Adamların giyecek donu yok. Bu adam bomba mı yapacak? Kim verdi bu bombaları bunlara? Almanya verdi, Amerika verdi. İstemiyor. Senin emrinin dışında hareket etmeni istemiyor. Boyuna bombalar veriyor. Bombaların birçoğu yakalandı. 2 tanesi yakalanmadı, patladı. İnşallah başa kalmamıştır. İnşallah. Allah o bombaları onların ellerinde patlatsın. Amin. Amin ya mu'in. Muhammed Aleyhisselam'a bir tuzak da geldi. Ebu Cehil. Çakıl taşlarını aldığı yerden artık kaç taneyse saydı, eline koydu. Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsun. Hadi bakalım, şimdi ben seni sınav etmeye geldim. Elimde dedi kaç tane taş var, say, söyle. Madem peygambersin. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Sana dedi istersen elindeki taşların sayısını söyleyeyim. İstersen elindeki taşlar dile gelsin, benim kim olduğumu sana söylesin. Taş konuşur mu kardeş? Bilime aykırı. mantığa aykırı. Taş konuşmaz. Ama Allah Kur'an'da diyor ki, dağlardan yuvarlanan kayalar beni zikreder. Beni kim zikreder? Canlılar zikreder. Kayaya Allah canlılar diye hitap ediyor. Beni zikreder diyor. Biz duyamıyoruz. Muhammed Aleyhisselam iki seçenek verdi. Ya elindeki taşları söyleyeyim ya da taşları konuşsun, benim kim olduğumu sana söylesin. Hangisi daha zor? Elindeki taşları bir tahmin yürütebilir. Ama taşları konuşturmak sihirbazların bile yapamayacağı bir şeydir. Ebu Cehil dedi ki taşları konuşturmak daha zordur dedi. Taşlar söylesin dedi senin kim olduğunu. Taşlar dedi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resulüdür. Bunu söylemeden önce Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bismillahirrahmanirrahim. Söyleyin ey taşlar. Allah'ın adıyla başlarsan Allah yolunu açar kardeşim. Allah yolunu açar. Tarihte biz bunun örneklerini gördük. İnan, onlar gibi yap. Sahabeler gibi, Atan Osmanlı gibi yap. Allah seni tekrar lider yapar dünyaya. Tekrar lider yapar. Yaşanmış bu olaydı. Ebu Cehil elindeki taşları attı. Hayatımda dedi senin kadar büyük bir sihirbaz görmedim. Yine inanmadı. Ebu Cehil'in yanındakilerden bazıları iman etti. Ama bazıları dedi ki dur dedi gitmeyelim, kaçmayalım. Ben dedi şimdi ondan bir şey isteyeceğim. Bütün sihirler, bütün büyüler bu dünyayla alakalıdır. Bu dünyanın dışında başka bir cisimden ya da nesneden bir şeyler yapmasını istersek bu sihri yapamaz. E ne yapacağız dedi Ebu Cehil. Ayı ikiye bölmesini isteyelim dedi. Asla yapamaz dedi. Efendimiz Aleyhisselam'a toplandılar. Yine bir tuzakta geldiler. Hadi bakalım dediler. Ayı ikiye böl. Ayı ikiye bölürsen sana iman edeceğiz. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bir işaret yaptı. Bir işaret. İktarabetis sa'atu venşekkal kamer. Saat geldi. Ay ikiye bölündü. İşaret etti. Ay ikiye bölündü. Kim işaret etti? Muhammed Aleyhisselam işaret etti. Allah nasip eder de bu ülke tekniğini ilerletir de aya insan gönderebilirsek ilk araştırmamız gereken şey ne olması lazım? Çizik ayın neresinde? Ay ikiye bölündüğüne göre ve üç gece üç gün boyunca ayrı olarak durduğuna göre ve bu kitaplarda kayıtlı olduğuna göre gerek bizim İslam tarihi kitaplarında, gerekse putperestlerin kitaplarında. Putperestler kendi kitaplarında ay üç gece ikiye bölündü diye kayıt altına almışlardır. Ve oradan itibaren bir tarih başlatmışlardır. Ayın bölündüğü tarih. Bu kitaplarda kayıttı. Fakat bizim bunu delillendirebilmemiz için ne yapmamız lazım? Oraya gideceksin ve resim ve video çekeceksin. Bir yerden çizgi var. Ama nereden çizgi var? Sosyal medyada bazı bilgiler dolaşır. Amerikan ve Rus bilim adamları bu çizgiyi buldular, kayda da aldılar. Fakat Kur'an ayetlerini delillendirmiş olacağı için gizlemekteler. Bunlar konuşulur. Fakat bunu kimin ortaya çıkartması gerekiyor? Kur'an ayetlerine iman etmiş olan Müslümanların ortaya çıkartması gerekiyor. Biz de Allah izin verirse ve bir gün tekniğimizi onlar kadar ilerletebilirsek inşallah oraya çıkacağız ve kayıtlarımızı kendimiz alacağız. Ve bütün dünyaya Allah'ın ayetinin tecellisini göstereceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Besmele ile başlarsak Allah bize nasip eder kardeşler. Şimdi kardeşler, Besmele-i Şerif'i iki şekilde çekebiliriz. Bir, Bismillah, Allah'ın adıyla. İki, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu daha fazla sevap kazandırır. Daha fazla harf söylenmiş olur ve daha bereketli bir başlangıç olur. Rahman ve Rahim. Şimdi Hristiyanlardan bir tanesi bana bir soru sordu. Bir mesaj gönderdi. Yeri gelmişken onu da nakletmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim Yahudi ve Hristiyanlar hakkında bir sürü vaazımız var. Bunların sapık yollarının ne olduğunu, neden kafir olduklarını, neden İslam'a ve son peygambere iman etmediklerini açıklıyoruz. Bütün batıl görüşlerini açıklıyoruz. Tıpkı Vehhabi Selefilere olduğu gibi, tıpkı Şiilere olduğu gibi Mutezile'ye, Mealistlere, peygambersizlere olduğu gibi Yahudi ve Hristiyanlara da, ehli kitaba da reddiyelerimiz vardır. Bu ehli kitap bizim sohbetleri seyrediyor ve bunlardan bazıları bize mesajlar gönderiyor. Bazıları hakaret ediyor, bazıları hakikaten merak ediyor, açıklama istiyor. Bazıları da saçmalıyor. Bu akşam buraya saçmalayan birisinin mesajını getirdim. Onu okuyacağım inşallah. Siz de 3 tane Allah'a inanıyorsunuz. Şimdi biz burada Hristiyanları eleştirirken, putperest Hristiyanları eleştirirken en çok ne konuda eleştiri yapıyoruz? 3 tane inancı. Teslis, onların inancının merkezini oluşturur. Şimdi bu Hristiyan çok öfkelenmiş 3 tane konusunu anlattığımız zaman. Öfkelendiği için bize dönüş yaptı ve girişi şu. Siz de 3 tane Allah'a inanıyorsunuz. Var mı aranızda 3 tane Allah var diye? Yok. Ne diyor bu? Şimdi sorusunu okuyacağım, şaşıracaksınız. Hristiyan, biz Hristiyanları 3 tane inanışımızdan dolayı eleştiriyorsunuz ama siz de 3 tane Allah'a inanıyorsunuz. Cümlenin bu kısmını okudum, hemen aklımda bazı soru işaretleri ortaya çıktı. Acaba neyi koyacak dedim. Parantez. Burada çok meraklandım. Sonra ya peygamberimizi söyler ya da alimleri katar dedim. Kendi kendime. Derken Hristiyan beni ters köşeye yatırdı. Hristiyan, Kur'an her konunun başlangıcında, her konu dediği ne bunun? Sure. Her sure ayrı bir konu demektir. Her konunun başlangıcında Bismillah, Rahman ve Rahim diyerek üç tanrı olduğunu söyler. Bu da teslistir. İşte biz de, siz de bizim gibi teslise iman ediyorsunuz. Şimdi oradan çok büyük bir rezalete girdiği için, çamura battığı için ve üç tanrı inancını savunamayacağı için bize çamur atmak zorunda. Böyle hissetmiş ama biraz da tutarlı ol be kardeşim ya. Biraz mantıklı bir temel kurmaya çalış. Böyle saçma sapan şey olur mu? Müslüman, Bismillah Allah'ın adıyla demektir. Rahman, tüm canlılara karşı merhamet sahibi demektir ki Allah'ın bir diğer adıdır. Rahim de ahirette yalnızca Müslümanlara merhamet edip acıyacaktır demektir ve Allah'ın bir diğer ismidir. Allah, Rahman, Rahim. Allah'ın 3 tane ismi. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımızın bu 3 adı gibi 99'dan fazla adı vardır. Halk arasında bilinen bir tabir vardır. Allah'ın 99 ismi vardır diye. Hayır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde 99 ismi zikrediyor. Başka hadislerinde bu isimlerin dışında başka isimler de zikrediyor. Hadis alimleri 130 kadar ismini tespit ettik diyorlar. 130 kadar. Tasavvuf ehli 1001 tane ismi var der mesela. Tarikatlarda Allah'ımızın 1001 tane ismi var. Bunu ancak çok sevdiği veli kullarına bildirir diye tasavvuf ehli söylerler. Kardeşim bunu kapatabilir misin? Şimdi Allah'ımızın bu 3 ismi gibi 99'dan fazla ismi var diyor. Allah Teala'nın 99 tane isminin olması 99 ayrı ilah bulunduğu anlamına gelir mi? Şimdi ben de Hristiyan'a soruyorum. Allah'ın 99 tane ismi var. 99 ayrı Allah mı var demektir bu? Bir örnekle yakınlaştırayım. Anlayışı biraz kıt olduğunu düşünüyorum. Çünkü verdiği örnek anlayışının çok kıt olduğunu gösteriyor. Benim şimdi bu olayı aklına yakınlaştırmam lazım. Bir örnekle yakınlaştırayım. Bir arkadaşım var ve adı Ahmet Yahya. Yani iki isimli. Soyadının önünde iki isme sahip olan bu Ahmet iki kişi midir? Tek kişi midir? Kaç kişidir kardeşler? Tek kişidir. Adamın ismi Ahmet Yahya ya. Üç isimli bir bayan görmüştüm. Kocasının soyadını da almış ve iki ismi üçe çıkmış. Ne oldu şimdi? Üç tane adı var diye bu kadın üçe mi klonlandı? Vay o kocanın haline. Bir kadınken üçe klonlandı. Böyle olur mu? Dört isimli insan da var şu anda ülkemizde. Dört isim. Dört tane ismi var. Bu adam dört kişi anlamına mı geliyor? Ayet-i kerime de bitiriyorum. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların nitelemelerinden çok uzaktır, yücedir. Enbiya suresi 22. ayet. Hristiyan nokta nokta nokta nokta. Hala cevap bekliyoruz. Cevap yok. Bu iş böyle kardeşler. Şimdi adam diyor ki, üç tanrı inancı teslis. Rahman ve Rahim de ayrı ayrı iki ilahı söyler. Hayır kardeşim. Allah'ımızın 99'dan çok fazla ismi vardır. Bu onun çok fazla ilah olduğu, çok fazla ilahlar olduğu anlamına gelmez. Bu tür sapkınlar önünüze geldiği zaman bu örnekleri de verebilirsiniz. Allah Teala hidayet nasip etsin inşallah. Amin. Sonraki ayete geçelim. Allah'ımız buyurdu. Elle te'lu. Büyüklük taslamayın. Şimdi Süleyman Aleyhisselam ne diyor mektupta? Mektup nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Sonra Süleyman Aleyhisselam mektupta devam ediyor. Elle te'lu. Büyüklük taslamayın. Aleyye. Bana karşı büyüklük taslamayın. Kime söylüyor bunu? Belkıs'a ve avanesine, halkına söylüyor. Sakın bana karşı büyüklük taslamayın. Ordular hazırlarız. Bizim fillerimiz var falan demeyin. Sakın bana böyle gelmeyin. Kibirlenenler, büyüklük taslayanlar, Allah'ın dini yaşayanlar karşısında rezil olmaya mahkumdurlar. Allah Süleyman Aleyhisselam'a ne verdi? Hiçbir peygambere vermediği dünyevi saltanatı Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Dünyanın tamamına hükmeden iki tane peygamber var. Biri Zülkarneyn Aleyhisselam, biri de Süleyman Aleyhisselam. Şimdi Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Bana karşı sakın kibirlenme, sakın büyüklenme. Ellâ te'alû, sakın yücelme, kendinizi yüceltmeyin. Ne kadar kuvvetli olursanız olun, bana tevazuyla gelin. Açıklamamı isteyin, size tek olan ilahı, yerlerin ve göklerin sahibini anlatayım, açıklayayım. Ama sakın bana karşı, aleyye, bana karşı büyüklenerek gelmeyin diyor. Bizim ülkemizde milletin birbiriyle tanışma faslı nasıldır? Kibirlenerek. Büyüklenerek. Şimdi iki tane adam trafikte takışıyor. Yol verme kavgası. Tek gidişli bir yer ama adam ters yönden gelmiş. Yolun ortasında kalıyorlar. İki tane şoför ortaya çıkıyor. Biri diyor ki kardeşim çeksene arabanı. Öbürü diyor ki ben çekmem sen çek ya. Bu diyor ki sen kimsin kardeşim ya? Bizim milletin kavgaları tanışmaları kavgayla başlar. Kimsin kardeşim sen diyor. Öbürü diyor ki sen kimsin lan? Bu diyor ki asıl sen kimsin be? Bu sen kimsin muhabbetleri dörde beşe çıktıktan sonra yumruklar konuşmaya başlıyor. Artık diller kesiliyor. İnançları çok zayıfsa küfür etmeye başlıyorlar. Birbirlerine küfür ediyorlar. Sen kimsin, sen kimsin? İkisi de birbirlerine karşı büyükleniyorlar. Kibirli bir şekilde horoz gibi göğüslerini ileriye atarak böbürlenerek kuvvetli göstermeye çalışıyorlar. Sen kimsin be, sen kimsin be? Dümdüz gidiyorlar küfürlerle. Ondan sonra bir tanesi 20 sene içeride yatıyor. Bir öfke, bir yol verme kavgası. 20 sene içeride yatıyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki sakın bana karşı böbürlenmeyin, kibirlenmeyin. وَأَتُونِ مُسْلِم۪ينَ Bana gelin. Nasıl gelin? Teslim olmuş olarak gelin. Bana ordunuzla gelmeyin çünkü Allah'ın yardımı benimledir. Allah'ın rüzgarı sırtımdadır. Bugüne kadar savaştığım kimse bana diş getirememiştir. Allah hangi orduya yardım ederse o orduyu kimse yenemez. Düşünün şu anda Allah Türk ordusuna, TSK'ya bir kuvvet versin. Bakın binlerce yıl önce Allah peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a bir kuvvet verdi. Kuvvet ne? Askerlerin tamamını gemilere dolduruyor. Gemi. Karalarda gemiler yapmış Süleyman Aleyhisselam. Sonra diyor ki ey Allah'ın rüzgarı bu gemileri istediğim yere sevk et. Gemiler rüzgarları kaldırıyor ve o gemilerle, ordularıyla beraber istediği vatana gidiyor, fethediyor. Zaten gittiği ülkenin askerleri havada uçan gemileri gördüğü anda silahları bırakıyorlar. Bu böyle bir teknoloji yok ki. Allah bizim ordumuza böyle bir kuvvet verse. İnşallah verir, inşallah. Bundan çok daha büyük kuvvetleri Müslüman ehli sünnet olan ordumuza, polisimize versin inşallah. Amin. Teknikleri, ilimleri bizim ülkemize versin. Amin. Mühendis kardeşim. Çok çalışacaksınız. Biz nasıl bu cihat işleriyle, ilim işleriyle uğraşıyoruz? Sen de üretmek için uğraşacaksın. Geceni gündüzüne katacaksın. o Halep'te kızların ırzına geçen Şia haydutlarına bir tek düğmeyle bomba atabilecek bize teknoloji getireceksin. Müslüman mühendis kardeşim, bunu yapacaksın. Bu senin vazifen. Gece gündüz çalışacaksın, uyumayacaksın. Vallahi bizim yaptığımız cihat neyse, vallahi şu anda sınırda Türk askerinin yaptığı cihat neyse, kefereyle cihat yapıyor. Sen de bu teknolojiyi ortaya çıkartırsan bir düğmeyle bombayı o tarafa, mecusi çocukları, muta çocukları, Şia'ya atacağımız bombayı yaparsan bizim aldığımız sevabın aynısını alırsın. Cihat sevabı. Dünyada bundan daha büyük bir sevap yoktur. İşte Allah Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir kuvvet verdi. Allah'ın peygamberi diyor ki Belkıs'a, güneşe tapanların melikesine, sakın bana karşı büyüklenmeyin. Çünkü Allah bana hiç kimseye vermediği bir kudreti vermiştir. Benim karşımda bugüne kadar kimse duramamıştır. Siz de duramazsınız. Melike hemen etrafındaki vezirlerini topladı. Kimdir bu? Nasıl böyle konuşabiliyor? Vezirler dediler ki bugüne kadar kimle savaş yaptıysa hepsini yendi. Hepsi yok oldu. Herkes ona biat etmek zorunda kaldı. Biz ona hediyelerle gidelim sultanım. Hediyelerle gidelim, arayı yumuşatalım, gönlünü almaya çalışalım. Başka türlü bunlarla baş etmemiz mümkün değildir. Savaşmıyor, konu farklı bir mecraya kaymasın diye oraya girmiyorum. Melike geliyor, sarayı ziyaret ettikten sonra Süleyman Aleyhisselam bir dua ile Melike'nin tahtını oraya getirdikten sonra, bu kudreti gücü gördükten sonra Melike Müslüman oluyor, iman ediyor ve halkı da savaşmadan İslamiyet'i seçiyor. Kardeşler, Allah-u Teala peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a verdiği en önemli özelliklerden bir tanesi neydi? Altın, zenginlik. Zenginlik. Dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam. Dünyanın gördüğü en fakir insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Son peygamber ve peygamberlerin en üstünü, peygamberlerin en hayırlısı, ümmeti kıyamete kadar devam edecek, kitabı kıyamete kadar bozulmayacağı garantilenmiş Allah tarafından ama insanların en fakiri. Allah Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir kuvvet verdi, böyle bir zenginlik verdi. Allah'ın peygamberi ne zaman bir mescide girse, ne zaman bir toplu halkın bulunduğu bir yere girse, halkın içindeki en fakir adam kimse onun yerine otururdu. Bu tevazudur. Ve kurduğu cümle şu olurdu. Allah'ın en fakir kulu kimse en fakir kulun yanında oturur. En fakir kulu kendisi. Fakirler fakirlerin yanında oturur. Bu kadar büyük bir nimet vermiş, zenginlik vermiş ama o ne yapıyor? Tevazudan taviz yok. Bana ait değil ki. Toprağa gireceğim. Bu benim olduğunu iddia ettiğim arabalar, evler, katlar, yatlar bunlar benden alınacak. Kabre girmeyecek. Şu halde bunlar bana ait değil ancak bir emanetten ibarettir. Benim için birer sınavdır. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam böyle diyor. Cennete en son girecek olan peygamber kimdir? Süleyman Aleyhisselam'dır. Neden? Dünyada hiçbir peygambere vermediği saltanatı dünyada verdi. Allah dengeler. Dünyada verdiğini ahirete daha az verir. Cennete en son girecek olan sahabi kimdir? Abdurrahman İbni Avf'tır. Allah ondan razı olsun. Sahabe içindeki en zengin sahabe kimdir? Ebu Bekir'den de, Ömer'den de, Osman'dan da Allah içinden razı olsun. Onlardan daha zengin bir sahabedir. Abdurrahman İbni Avf. Cennette müjdelenmiş 10 sahabeden bir tanesidir. Vefat ettiği zaman, siyer kaynaklarımız anlatıyor. Vefat ettiği zaman aile halkına 1 milyon altın miras bıraktı. 1 milyon altın. Bu Arap Yarımadası'nda kimsenin yapmadığı bir şeydir. Allah zenginlik vermiş. En son girecek olan sahabe cennete kimdir? Budur. Ama onlar bu nimetlere, bu zenginliğe asıl maksat olarak bakmadılar. Onlar bu benim bir sınavım dediler. Allah beni bununla sınıyor. Tıpkı fakiri onunla sınaması gibi de, dediler. Ve kibirlenmediler. Büyüklenmediler. Diklenmediler. Hep dilendiler. Allah'ım senden gelecek hayra o kadar muhtacım ki. Senden gelecek yardıma o kadar muhtacım ki. Ben aciz bir kulunum dediler. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif zikrediyor. Zenginlikle alakalı. Allah aşkına bu hadis-i şerifi iyi dinleyin. Enes radıyallahu anh'ın rivayetidir. Tirmizi hadisi. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar. Artık dünya ona hakir gelmeye başlar. onun kalbine zenginliğinden koyar diyor. Onun kalbini zenginleştirir. Eğer niyetin ahiret olursa. Bakın neden ahiret olması lazım? Çünkü orada bir sonsuzluk var. Burada ise bir son var. Sonsuzlukla son kıyas edilmez. Bu ikisinin kıyası olmaz, mümkün değil. Bundan dolayı kalbin ahirette olsun, dünya için çalışmayı bırakma. Kur'an diyor ki dünyadan da nasibini unutma. Bütün maişetini, meşgalini ahirete ver ama dünyadan da nasibini unutma. Eğer senin kalbine ahirete bağlanırsa Allah senin kalbine dünyada zenginlik verir. İşlerini düzene sokar. Bugün nice zengin var ki hırs içinde koştura koştura hayatına devam ediyor. Koştura koştura hayatına devam ediyor. Hala bitiremiyor. Çalışma temposunu hala bitiremiyor. Günde 18 saat çalışıyor. Zengin, her şeyi var zaten. Kendisini ayırabilecek vakti yok. Neden? İşleri düzensiz. Allah huzurunu almış. Ben bırakırsam bu işleri diyor yıkılır biter diyor. Hadis devam ediyor. Kimin hedefi de dünya olursa Allah iki gözünün arasına dünyanın fakirliğini koyar. İşlerini de darmadağınık eder. Netice olarak dünyadan da eline kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. Sen istediğin kadar dünyanın peşinde koş. Kaderde, kısmetinde sana takdir edilmiş olan miktarı geçemeyeceksin. Madem ki geçemeyeceksin, bu hırs, bu koşturma, bu uğraşma neden? Neden ahiretini geri plana atarcasına koşturuyorsun? Neden sohbetlere gelmiyorsun? O kadar çalışıyorsun ki yoruluyorsun. Fazla yoruldum diyorsun, akşamleyin gider gitmez yatıyorsun. Yahut da maç açıyorsun, televizyon seyrediyorsun. Sohbete gelemiyorsun, cihat meydanına gelemiyorsun. Camiye, cemaate gidemiyorsun, Kur'an okuyamıyorsun, sünnet okuyamıyorsun. Kaybettin, dengeyi kaybettin. Kaybettiğin zaman Allah senin bütün dengeni bozar. Bütün işlerin permeperişan olur. Şu halde bir karar vermemiz lazım kardeşler. Allah'ın işlerimizi düzene sokmasını mı isteriz? Yoksa darmadağın etmesini mi isteriz? Allah bizim hayatımızı düzene soksun. Amin. Kalbimize sonsuzluğun sevgisini versin. Amin. Amin. Bir tane kardeşimin, isyankar bir kardeşimin bir sorusu var. Onu da nakledeyim hem kapatalım kardeşler. Zenginlik. O zenginlik isteyenler, bu soruyu iyi dinleyin. Şimdi soruya bakın kardeşler. Fakire iki cehennem varken zengine bir cehennem adil mi? Soruda bir kere isyankar bir tavır var. Neden? Fakire iki tane cehennem. Hem dünyada cehennem yaşıyor diyor. Hem de diyor bu adam gidecek ahirette de cehenneme girecek. İki tane cehennem var diyor bu adama. Zengine ise diyor sadece bir cehennem var. Burada zengin olmuş diyor. Her türlü zinayı, her türlü faizi, felaketi yapmış. Ahirette bir tane cehenneme girecek. Tamam mı diyor. Fakat burada cennet. Adamın sorusuna gelelim. Detay. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum var. Buyurun kardeşim. Aleyküm selam. İki tane insan düşünelim hocam. Bize temsil getiriyor şimdi. Daha iyi anlayabilmem için. Bunlardan biri çok zengin, diğeri ise çok fakir. Aldığı maaş yeterli olmadığı için ek iş yapıyor. Fakir olan geçimini sağlamak için sürekli çalışmak zorunda. Evde ailesi, çocukları var. Aldığı maaş yeterli olmadığı için ek iş yapıyor. Ancak hayatından hiç mutlu değil. Ve sürekli kaderine lanet ediyor. Muhtemel buradaki kaderine lanet eden fakir bu kardeş. Allah'a isyan etmekle meşgul. Devamlı isyan ediyor. Müslümanım diyor ancak ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de sünnete uyuyor. Ve hiç şükretmeden isyan etmeye devam ediyor. Zengin olana bakarsak, sözde o da Müslümanım diyor, ancak o da ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de başka bir şey. Ama istediğini yapıyor. Her türlü eğlence ortamlarına giriyor. İçki, zina, gırla gidiyor. Adam şair gibi. Bir şey istediği zaman, örneğin bir araba, hemen alabiliyor. Geçim sıkıntısı ne demekmiş? Hiçbir fikri yok. Dünyanın geçici güzelliklerine dalıp gitmiş. Şükretmek aklının ucundan dahi geçmiyor bunun da. Şimdi bu iki insanda görüldüğü üzere cehennem istikametinde ilerliyor. Hem fakir cehenneme doğru gidiyor, hem de zengin cehenneme doğru gidiyor. Ama fakir olanın iki tarafta cehennem gibi. Zengin olan ise en azından bu tarafta cennette gibi. Bu durum hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Güzel bir açıklama yapmış. İki tarafında ortaya koymuş. iyi bir temsille bize meseleyi anlatmaya çalışmış. Cevap: ve aleykümselam. Fakir olan dünyada daha az nimete mazhar olduğu ve bu az nimete şükretmediği için daha az azap görür. Zenginden daha az nimete mazharsın ya dünyada. Ne kadar az nimete mazharsan ahirette çekeceğin azap da o kadar az olur. Dünyada çekilen sıkıntılarla ahirette çekilen sıkıntılar eşit olabilir mi? Dünyadaki ateşin 70 derecesi diyor hadis-i şerifte. Cehennem ateşi için. Efendimiz Aleyhisselam. Zengin olansa bedeni nimetlerin dışında dünyevi mal mülk nimetlerine de sahip olup şükrünü yerine getirmediği ve isyanını arttırdığı için daha çok azaba müstahak olur. Burada Allah çok nimet verdiyse bu sana bir mükafat değildir. Senin hakkında iyi bir şey değildir eğer şükrünü yerine getirmiyorsan. Ahirette azabın çok çok artacak demektir. Ve sonunda bu iki kişi mahşer gününde hesaba çekildiğinde fakir olan zenginin hesabını ve sonucu olan azabın şiddetini gördüğünde şöyle der: Allah'a şükürler olsun ki varlıkla değil yoklukla sınav edildim. İkisi birbirini görecek. Zengine o kadar nimet verildiği için fakir bir görecek. Bu kadar nimet verildi, şükretmedi. Evet ben de şükretmedim ama bu adam benden daha büyük bir azaba müstahak oldu. Şükürler olsun bana zenginlik vermemiş. Bunu diyecek, her fakir bunu diyecek. Allah Teala kitabında gelecekten bir sahneyi bize aktarır. Mevla buyurdu: fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Bazı tefsirlerde bu ayetlerde bahsi geçen kişilerin Allah'ın çokça nimetler vermesine rağmen Kur'an'ı geriye atıp ona ibadetlerle şükretmeyen kimseler oldukları bildirilir. Bu ayet-i kerime kimler hakkındadır? Birçok tefsirde zenginler hakkında der. Neden? Allah onlara çok fazla nimet verdi. Fakirlere vermediğini onlara verdi. Ama onlar bu nimetlerle şükürlerini arttırmak yerine isyanlarını arttırdılar. Bunlara kitapları sol taraflarından gelmeyecek. Nereden gelecek? Tam sırtlarından. Fakat kime kitabı arkasından verilirse? Ne diyecekler? Helak. Helak. Şimdi biz helak olduk. Şimdi ben sana sorayım. Ben şimdi kardeşime soruyorum. Fakir olmasına rağmen elindekilere şükreden ve sonsuz yaşamı kazanmak için sabreden kişi mi olmak istersin? Yoksa bu kısa dünya hayatında zengin olup Allah'ı unutan ve nankörlüğü sebebiyle kitabını solundan da değil sırtından alan kişi mi olmak istersin? Akıllı olanlar için cevap zor olmasa gerek. Hangisinden olmak istersin? Geçici, ebedi. Hangisi? Biraz düşün mübarek ya, biraz düşün. Allah sana ne verdiyse bil ki o senin hakkında hayırlıdır. Allah'ın verdiği, Allah'ın bize bahşettiği nimetler çok da olsa, az da olsa bu nimetleri onun yoluna kullanmak zorundayız. Bu nimetleri onun yoluna feda etmek zorundayız. Vermek zorundayız. Kardeşler, zekat emri bize farz kılınmıştır. Fakir fukaraya farz değildir ama fitre farzdır. Bize nasıl fitre? Zengin olmamıza rağmen vacip ise fakire de vaciptir. Çünkü o bedenin fitresidir. O da vermek zorundadır. Herkes bir fakir bulacak ve bunu verecektir. Şimdi şu anda dünyadaki Müslümanlar içinde en çok yardıma ihtiyacı olan kimdir? Şu anda Halep bölgesidir. En çok yardıma ihtiyacı olanlar onlardır. Biz ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize bir şeyler ulaştırmaya çalışacağız. Kardeşlerim bana gerek mesaj yoluyla gerekse telefonlarla ulaştılar. Ülkemizden şu anda talepleri var. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin. Halep'teki insanları, memleketimizin başındaki insanlar otobüsler göndererek oradan buraya doğru alıyorlar. Dünyadaki tek yardım gönderen ülke kim? Şu anda Türkiye. Hani o Vehhabi Selefilerin müşriksiniz dediği var ya. Vehhabi Selefi Halep'ten cep telefonuyla video çekmiş. Biz Türk halkından yardım beklemiyoruz. Biz Erdoğan'dan ve tağut Türk milletinden yardım beklemiyoruz. Tağut ne demek? Put demek. Bu aşağılık adam bütün Türk milletine 70 milyona tağut diyor, put diyor. Bize müşrik diyor. Biz sizden yardım beklemiyoruz. Allah bize yeter. Allah her zaman yardımı kullarıyla ulaştırmıştır. Vesileler kılmıştır. Fakir fukaraya neden zenginleri vesile kılmış peki? Niye zekat emri farz? Niye gökten her sene Ramazan'da fakir fukaraya gıdalar aktarmıyor Allah? Allah bize bunu farz kıldı. Bizi vesile kıldı. Mecbursun diyor, vereceksin diyor. Bu Vehhabi Selefi ne diyor? Sizden yardım beklemiyoruz. Zaten Erdoğan ve Tağut Türk milleti bize yardım etmez diyor. Peki bu aşağılık adam bizim binlerce otobüsümüzü gördüğü anda ne düşünmüştür? Yüz var mıdır yok mudur bilmiyorum bunlarda. Vehhabi Selefi neticede beyninin yarısını kiraya vermiş İngiliz'e. Bilmiyorum var mıdır yok mudur. Ama ben şuna eminim. O otobüsleri gördüğü anda, otobüslerin üstündeki Türk bayrağı armasını gördüğü anda o utanç hayatının sonuna kadar bunu bırakmayacaktır. Nerede bu Ferrari'sinde kaplan besleyen Arap şeyhleri? Dünyanın en zengin ülkesi Suudi Arabistan. Şu anda dünyanın en zengin ülkesi Suudi Arabistan. Nerede bu adamlar? Bizden başka Müslümanları düşünen yok mu? Tek bir Türkiye mi var dünyada Müslüman? Başka yok mu? 60 tane Müslüman ülke var ya. Nerede bu insanlar? Şia'ya başkaldıran tek ülke Müslüman Türkiye. Üç tanrıcılara, putperestlere başkaldıran tek ülke Müslüman Türkiye. Dünyadaki Müslümanların hakkını savunan tek ülke Müslüman Türkiye. Başka yok. Vehhabi de oradan video çekiyor, yayınlıyor. Şimdi o otobüse binen Müslümanların içinde bu Vehhabi de var. Vehhabi'ye ben de hesabımdan yazı yazdım. Vehhabi dedim, kaç numaralı otobüse bindiysen oradan da video çek, bize gönder. Merak ediyorum, onu da seyredeceğim. Allah'tan korkun, utanmaz herifler. Yahudi ve Hristiyanlarla bir tarafta uğraşıyoruz. Şiilerle bir tarafta uğraşıyoruz. Bir de bizim safımızda olması gereken Vehhabi Selefiler. Bunlar da bize kafir diyor. Siz kimin safındasınız oğlum? Kime hizmet yapıyorsunuz? Buyur. Yardımı kim götürdü? Müslüman Türkiye götürdü. Ama siz hala Müslüman Türk askerlerine müşrik diyorsunuz. Fırat Kalkanı Harekatı'na başladığımızda ne dedi bizim kumandanlar? Ne kadar Müslüman örgüt varsa hepsi bize düşmanlığı bıraksın ve gelsinler PKK'yı, MKK'yı bitirelim. Şia'yı bitirelim. Bir tane Vehhabi Selefi örgüt teslim oldu mu bize? Tabi oldu mu? Bir tane. Hiçbirisi tabi olmadı. Hepsi bize kafir diyor. Bize karşı savaşıyorlar. Geliyorlar ülkemize canlı bomba patlatıyorlar. Niye kardeşim siz Şiilerle savaşmıyorsunuz? Niye bizimle savaşıyorsunuz? Niye Yahudi Hristiyanlarla savaşmıyorsunuz? İsrail'e tek laf söyleyen Vehhabi Selefi gördünüz mü? Dünyadaki fitnenin başı İsrail'dir. En büyük zalimler. Neden bunlar çıt çıkartmıyor? Bunların derdi Müslümanlıdır. İngiliz'e tabi olur ama Osmanlı'nın çocuklarına tabi olmaz. Satın alınmış kalpler, satın alınmış yürekler. Allah Teala izin versin, akıl fikir versin. Amin. Bu kardeşlerin yardıma ihtiyacı var. Ne yapacağız kardeşler? Giymediğimiz elbiseler, kuru bakliyat, marketlerden, bakkallardan bakliyat alabilirsiniz. Yalnız bu Suriyeli Müslümanlarda makarna kültürü yokmuş. Makarna almayın. Makarnanın dışındaki bakliyatları pişirebiliyorlar, yiyebiliyorlar, makarna yemiyorlar. Mali yardım, maddi yardım toplayıp Diyanet'e ve Kızılay'a gönderebilirsiniz. Bütün derneklerin topladığı yardımlar, paralar, giyim ve gıdalar nereye gidiyor? Direkt Kızılay'a gidiyor. Taksimi kim yapıyor? Sınırdaki Kızılay birlikleri yapıyor. Devletin resmi kuruluşudur. Şüpheniz olmasın. Gerek telefon mesajlarıyla yardım gönderebilirsiniz. Kızılay olarak yardımlarımız Allah'ın izniyle bu kardeşlerimize ulaşır. Ne kadar yapabiliyorsak, ne yapabiliyorsak şu anda onlar sıkıntıda. Dün biz sıkıntıdaydık. Çanakkale'ye 6000 tane Müslüman geldi. Çok daha fazlası geldi de 6000 tanesi şehit oldu. Çanakkale'de en çok şehidi veren kim? Çanakkale'de en çok şehidi veren belde neresi? Halep. 6000 şehit. 6000. 6000 şehit vermiş Halep. Halep'teki Müslümanın ne işi var Çanakkale'de? Ümmet bilinci. Osmanlı yıkılırsa yarın bana gelecekler. Adam bunu biliyor. Bildiği için ne yapıyor? Halep'ten kalkmış, hanımını, çocuğunu bırakmış, gelmiş Çanakkale'de savaşmış. Şehitliğe gittiğimizde göreceksiniz. 6000 mezar var, üstünde Halep yazıyor. Üsküp yazıyor, Pritzen yazıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden isimler var. Kastamonu var mesela, en çok Kastamonu. En çok şehit veren Anadolu ili neresi? Kastamonu. Ama Halep ondan bile fazla. Hani diyorlar ya bize, sizin ne işiniz var Halep'te ya? Bize ne Halep'ten kardeşim? Halep'teki adamın ne işi vardı Çanakkale'de? Bu adam kanıyla canıyla geldi bizim için. Allah için şehit oldu. Cihat yaptı. O buraya geldiyse ben de oraya giderim. Ordumuz da Allah'ın izniyle kuzeyden güneye doğru gidiyor şimdi. Yavaş yavaş temizlik yapacağız. PKK, PYD, DAEŞ, IŞİD, Nusra bilmem ne. Sonra alt tarafta Şia var. Şia. Hepsinden daha büyük düşman. Şia. Çünkü bizden görünüyor. Bizim gibi görünüyor. Bu en tehlikelisi. Herhangi birisi size karşı gelip de derse ki ya biz Şiiler, Sünnilerle kardeşiz, mezhepçilik yapmayın derse yüzüne tükürün. Yüzüne tükürün. Ümmetin kızlarına tecavüz eden o adilerin yüzüne tükürün. Yüzüne tüküremiyorsanız, karşı taraf kuvvetliyse, kalabalıksa, yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. Rahmetli Timurtaş Hocam vaazlarında söylerdi. Bir batılıyı gördüğünüz zaman, bir Amerikalıyı gördüğünüz zaman yüzüne tükürün. Hep vaazlarında bunu söylerdi. Yüzüne tüküremezseniz şayet, yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. O anlar. Mesajı anlar. Nasıl? Yıllar önce dedemle, Allah ona rahmet etsin. Amin. Tabii o zaman evde 20 kişi aynı evde oturuyoruz. Fakirlik var. Tek bir televizyon. 15-20 kişi aynı televizyonu seyrediyor. Biz çocuğuz. En sevdiğimiz filmler neydi? Kovboy filmleri. Vahşi Batı. Kovboy filmlerinden bir sahne. İki tane kovboy karşı karşıya gelir. Tam duello yapmak üzeredir. Atışma olur, konuşma olur. İkisinin de ağzında tütün vardır. Tütünü çiğnerler. Atışmalardan sonra ikisi de ne yapar? Silah atışması gelmeden önce ağızlarında tükürüğü tamamen toplarlar ve adamın yüzüne bakarak yere tükürürler. Yüzüne bakar ve yere tükürürler. İki kovboyda. Atışmadan önce, duellodan önce tükürmek vardır. Bir batılıyı gördüğünüz zaman, Müslüman katili, vampir batılıyı gördüğünüz zaman yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. Bu batılılar istese, üç günde bu Halep'teki katliamı durdurur mu, durdurmaz mı? Hemen durdururlar. Ama durdurmak istemiyor çünkü Ehl-i Sünnet katlediliyor. Müslümanlar katlediliyor. Biz Şia ile vahdet istiyoruz. Şiiler diyor ki biz Sünnilerle vahdet istiyoruz. Evladım, vampir filmlerinde bile, hiçbir vampir filminde insanlarla vampirlerin ortak olduğu, dost olduğu bir vampir filmi bile yok. Film bu ya. Senaryoyu yazarsın, dost olurlar. Öyle bir film bile yok. Vampir Şiilerle insan Sünniler, Müslüman Sünniler bir olabilir mi ya? Adam vampir. Müslüman kanıyla besleniyor. Tarihinde bir tane Müslüman kafirle savaşmamış. Hep Müslümanla savaşmış. Ben bu adamla nasıl vahdet kuracağım? Sırtımdan sıkmasın diye devamlı kafam arkamda. Hain çünkü adam. Hain, İslam düşmanı. Şu halde kardeşler, ne yapabilirsek bu kardeşlerimiz için kârdır. Allah Teala bize yardım etsin. Amin. Kazancımıza bereket versin. Amin. Ki bu kardeşlerimize daha güzel kazançlar hibe edebilelim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.